da negdje daleko od mene postojiš u postelji nekoj. Budiš se i kradeš od sna malo moga mirisa. Bog nam je sve do, beskrajno smo se voljeli, nek život nam sudi što smo ljubav ubili, jedno drugo kaznili. Što smo ljubav ubili, jedno drugo kaznili. Strah me da te volim kao nekada, još ova duša tebi pripada. Strah me da te volim kao nekada, hiljadu tuga, sreća nikada. Strah me da te volim kao nekada, još ova duša tebi pripada. Strah me da te volim kao nekada, hiljadu tuga, sreća nikada.